Діяння апостолів. Розділ 16. І він прибув у Дербу і Лістру. А був там один учень, Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька – грека. Він мав добру славу між братами Лістри і Іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із-за юдеїв, що були в тих місцях. Усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак церкви утверджувалися у вірі і росли числом щоденно. Вони прийшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до Місії, вони пробували пройти у Вітинію, та Дух Ісуса їм того не дозволив. І пройшовши Місію, прибули до Троади. Аж тут з'явилось Павлові вночі видіння. Один македонець стоїть і, благаючи його, каже: «Перейди в Македонію і допоможи нам». Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня – на Неаполь. Звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де, звичайно, відбувалася молитва, та й посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи: «Як ви мене визнали за вірну Господові, війдіть і перебувайте у моїм домі». І примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння». Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа: «Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї». І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на Майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали: «Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати». І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та Сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи: «Не завдавай собі ніякого лиха, всі бо ми тут!» І попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і тремтячи кинувся у ноги Павлові та Силі. А вивівши їх звідти, мовив: «Панове, що мені слід робити, щоб спастися?» Ті відповіли: «Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім». І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години, вночі обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в Господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи: «Відпусти тих людей». Тюремник доніс ті слова Павлові: «Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі». Але Павло промовив до них: «Нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас». Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались і, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли.